بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب باب دے پمیان دعا روایات کی چراغلی دی پبارن مشکولو کی مخید ما خامنا دما خام ورکروتو عذابشو دی دی خرائزن مخی دورتا تا نفل دی ذکر حدیث مبارکو کراغلی دی او کچاو کری وقی ورکو ثواب دیشی مستحب دی او کچاو نکری نسو گناہ بکی نشتا فباد بلاد المسلمین لک حرمین شریفین و یانور و اسلامی ملکنو کی باقاعدہ دا ماخام دا اذان نفس اول درکات نفل کی او چه نفل مختصر کی نبیاء اقامت کی گی دم آخام دمز دفارا وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن كهمة بن الحسن عن عبد الله بن بريدة رحمهم الله عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله حديث فرمائي بين كل أذانين صلاة ومن دهر جو أذانك مزده ده اذان اول مراد اذان ده و ده دوین اذان مراد اقامت ته نو ده هر اذان اقامت ته منس کی موز ده لمن شاد چاچ خوخشی او دنی کی اقامت و اذان ته اذانه نوی لپن ورو سرمئی تا تغلیباً قبر انوئی نپمن با اذان او دی قامت کی مزدید چاچ خوحشی عدید سیحین اکراغلی یبلغ مغفل رضی اللہ عنہ فرمائی والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين مزكي مسجد مزدما خامن دورفاتا دريتري طارف الصالحة قدرين زلوير من شاء دچاش خوحشيد فراهیت ان یتخذه الناس سنتا دو وجد بدون دینا چه خلق شرط دی دو رکاتن سنت موکد جون کی نا حدیث دلیل دے پا جواب دو رکات و فسد اذان دو مغربنا مسجد مزدنا خاننا وفی الباب فری باب کی حدیث دے باب اللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما دا ابن حبان ذکر کرے دے الفاظ دے حدیث دا سی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان نشتر يوم فرض مگر باغين مخد وركات دي ندري فعموم كما خام امراه باب محبان ذکر کرو نصب الرائے کی امام زیلعی رحمہ اللہ دا حدیث ذکر کرے او محمد ابن نصر وقیام اللیل کی دا حدیث ذکر کرے ویلی امام عیسیٰ حدیث دا عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اختلاف کرے عمر درود نبی علیہ السلام تو مس کے قبل المغرب وقت دما حامنا چرما حام نمس کے درتا تھا نفل شکنا فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب نباد وی شنیشتا با قول امام مالک و امام شافعی رحمه اللہ دے او با قول امام ابو حنیفہ رحمه اللہ دے او امام مالک رحمه اللہ دے او دل قول و اوین بادوار مستحب دی داغوار مستحب دی ندو صحابه کرام و بازی دی قائل ندی آدھگی پتر کن بنا حدیث راق دی امام داود رحمه اللہ امام طاووس رحمه الله پسند حدیث ذکر کرے سید ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تپوشو کو باعت دو رکاتو کدما خام نمخ کی نئی فرمائی ما رہتو حدن على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلیهما ویدا امانی کسیدی پدماند نبی سلام کی سوچی دادی کریوی نبازی صحابہ دی طرف سلار دی چرم اس ماہام نوزیو کی او دانا فن دینا چاہی وقد رویان غیر واحد او بیشک روایت کرے شوید دگنو دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا انہم کارو سلونا چلے دا مسکول قبل صلاة المغربی مقی دا مزد ماحام دا فرد مرکاتے نید ورکات نفل بین الازان والعقامہ فمن دا ازان و دا اقامت کی نید دا ازان و اقامت فمن کدا سکون صحیح ہے بخاری مسلم شریف کی حدیث راغ ہے آنس رضی اللہ عنہ فرمائی قال هو ایتان المؤذن اذا اغزنا کلش مؤذن با اغانکو کامنا سن مبتر دل سخلق با صحاب دنبی صلی اللہ علیہ وسلم انا او جلدی بے قولد مجیس سنتا او رکات نفل بان بودر دن فردی جد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بگنوز دفاع رکور نروتو وهم کذابت شلونا الرکاتین قبل المغرب فردی بدغشان مسکول ورکات دنا خامن مخیر فردی کی مسلم شریف کی داشتی دی یو مسافر سرے کب جماعت پرا دن شنا غدرا خیال و گمان کگنی چی مشیرے تمہا خلق کو پدے نفر و لارو آغاز و لگل نوزشو آغاز و لگل نوزشو نبال صحابہ اکرامو باتی کری عبدالرحمن ابن عوف عبی ابن کعب رضی اللہ عنہما زر ابن حبیش وی نمدینی منوری فراغ نماز الرحمن ابن عوف و بید نکاب رضی اللہ عنہما لازم رونی ول نو دای با دما خام نمخی درکا تنفر کولا دیفر خلنا دیفر خلنا او دی احتمام و پابندی کولا دی احتمام و پابندی کولا وقال احمد و اشوحاب ویدی ما محمد رحم اللہ امان اصحاب ان صلاهما فحسن كثر بركات شوق النخ خبرا وهذا عندهما للاستحباب تدي دعاء لمن كن بركات مستحب دي مستحب صوف کی نعت الله جل ور هو چاو نکن پاوس ملامت یانی باغبانی سملا مطیانی باغو لگاو زمو احناف تون کی جدی قائل نو ناغی دیلے توئی کی دی روایت کدا سن را بلی دی چپا من دہر و عضو زانم یعنی ازان و اقامت کی دورکا تبی ما خلا صلاة المغرب خود ما خام دنوزن علاوہ داریس بدو الخان سردار قطنی امام بے حتی نکل کرے قدو مان دار علماء اتراز کرے جدا استثناء وعیفہ را علامہ ابن جلی رحم اللہ باق موضوعات کی ذکر کرے گئے حدیثی اور آمین ذکر کرے حیان شدہ فضاد دے امام بے حقیق دی حدیث ماندائے ترازم کرے چہیان ابن عبداللہ دا عبداللہ ابن بوریدنا دا حدیث نکل کرے دیکھ دا زیادی الفاظ روی او دیکھ دا رسوک متابع نشتا ندو روایت تے خطا ویلی شداکن زیادت ما خلا صلاة المغرب دے امام بے حقیر ابن خزیمہ جدا سے اعتراض کرے جدا درست نہ دے بہر حال دا دورکاتا کما حام نفا مخی دا جائز دی دا باب علماء قلیز مستحب دی او تو کوئی جدی پر پوکر خدل افضل دی ندا خبر دے استحباب ہوا استحباب خبروا باب ما جاء في من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس باب دے بیان دی کی چچا راگی اتیا رکا تمازی گرد مزنا مکی در ورد دلی دونا ندا مجو شکون شو یو رقاق سلام رب شوئے لگے چیزی کولا نوری دو دیدو نقصو کرد وزیعی قال حدثنا اصحاب ابن موسیٰ الانصاریو قال حدثنا معمن قال حدثنا مالک ابن آنس عن زید ابن اسلم عن اطوا ابن اسار عن بسر ابن سعید وعن الاعرجی رحمهم اللہ تعالی يحدثونه حدیث بیانوی دیدتا عن ابی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سید اللہ حبیب فرمائی من ادرس من الصبح رکعتا چاچرا گیر کد سبانی و رکعت نور لا نجرا خطر یو رکعت دفر جرا گیر کو قبل ان تطلع الشمس مقرا حطود ورنا فقد ادرك الصبح ندد سبا مزرا گیر کو ومن ادرك من العصر رکعتا و چاچرا گیر کو نمازی گرن یو رکعت قبل ان تغرب الشمس مخد دلیدو دنورنا فقد ادرك العصر بشکد دمازی گر مزرا گیر کو اب ریبا کی حدیث دید ام المومنین عائشی صدیق رضی اللہ عنہ داوی حدیث امام احمد و امام مسلم امام نسائی ابن ماجہ ذکر کرے رحمہم اللہ امام ابو عیسیٰ امام ترمذی و حدیث دا ابی حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح و بیہی و قدیمان یقول و یفہابنا الشافعی و امام شافعی رحم اللہ امام احمد امام اسحاق رحمہ اللہ دیدہ حبرکی او چون کې سره دی وخت کې مستوبا همدغه دی مکروه وخت دی ویو معنا هاذا الحديث عندهم لصاحب العذر معنا د دې حدیث د دې په نزد صاحب العذر د پاره دا څنګه مثل الرجل ينام عن الصلاة يسرد المزن ود پاتې شو او ان سایا تیر شوه فَيَسْتَيْقِظُ را بیدار شو و یذکرو دا مزر آیات کو عند طلوع شمس دنور درا خطو کو وقت کی و عند غروبها کو وقت دا پریوت و ندی کی ذکر و سڑی تا خواست کی سبوز دمر رسکو کول لگی پکا چی او رکاتو کو انور پر وقت او رکاتو کو انور پر پریوتو بعد دی علماء مطلق دے چتا سوا و ریدن داجو کی پانی چورا سالو رکات نمازیگر را دیر کو نمزیو شدہ اتفاقی خبر ادا حضر نمازیگر دامد جنور پریوکو کو وقیم کی البتا احناف د سبا په دې مس کې اختلاف کوي وای د سبا د مس په وخت صحیح نه شروع شو د جنور روحتو نو وقت ضعیفا مکروه وقت کرا ہے نائی کنی که ده فساد قائل دی و زمورست علماء کرام ذکر کری دی زمورست عالمانو دی خبری طرف تا رجوع کری چی چون که احنافو تا دی فساد کی رجوع الیل قیاس کری رجوع قیاس تا کری او دلتا نس موجود دی نظمون دی علماء اکرام و لکلی دی چه حقیقت داری چه تبی مسئلہ کی با احناف دی طرف نداسی و توجیه نشتا چه آغد کافی و شافی او حدیث کی طور مور کول او تختل مسلط اغفت کول با مناسب نری دیو بن حضرت گنگوہی رحمت اللہ و فرمائی رشید احمد گنگوہی رحم اللہ و اس سمر تعویلات سداحنات و دو طرف نری جیت تعویلات و باردو و ایخا حضر دار جسرے و ایجید احناف و دلائی زمون پا سمجھ کی پدی کی نرازی فدی اوقات کی موس کور خنا جائے گا خوک چاہو کو لکہ امام تنیزی و سلید و عزر دے نتوی کو پتاہ طریقہ کمچی حدیث کرا گلے ندا درستے او دا موس بے کی داستان بحر اللہ اقوالم بیلی اللہ مسلی رحمت عثمانی رحم اللہ فرمائے لی آجی بحر اللہ اقوالا و سبی رحمت عثمانی رحمه اللہ دارنگی ابن حمام رحم اللہ فتح القدیر کی دا اینو ثلاثو مسلک ترجیح ورکڑے دوارا منزلے کی گی دوارا منزلے کی گی لکسن حدیث پاک کے رانل باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر باب دې په بیان د جمع کولو د دوه منځونو کې په حالت د حضر کې مقیم او د منځونه جمع کې وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يفرما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم بین الظهر والعصر فمن دمز دماز فخنا دمازی گر کی دوار منزل یو ذکر و بین المغرب والعشاء فمن دماز خام و ماس و تن کی بن مدینہ تیپ مدینہ منور کی من غیر خوف نسیارا و ولا مطورن و نسباران بارانو نس یاروا او نس بارا قال فقیل لی ابن عباس راوی وی سید ابن جبیر رحم اللہ ویلشیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تنا اراد بذالک تدیکی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اراد سوا قال اراد اللہ یخرج امته الا يحرج تحريج ده دو تحرج نه ده الا يحرج دا کو طهارت کی وعده چه امت ولرا او په دې باب کې حدیث ده د ابو هريره رضی الله عنهما ا مسلم شریف ذکر کرے پدی کی حدیث دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعد یہ جماعت با ائمہ تر دے ظاہر دی حدیث تا دایوی جائز دا جمع دا دو منزلو پا منز کی پا اقامت کن دا حاجت تکارا مطلقا ایک تحاجت دا دوارا منزل یا غیرا جمع کل نماز پخین و مازیگر او دا ما خام و ماز خوتن خدایوی دا شرط سدا شیب عادت نجو رئی کلن اکلی تحاجت دا اولی دا پارا منزل جمع کئی دار محمد ابن سیرین در ربیعہ در اشحب و در ابن منذر او دینا مقفال دبی قول لے او جمہور علماء دی طرف تلاڑ دی چی جمع بغیر در صدر شرعین جائز ردا چی صدر شرعین این جمع با جائز ندا او دی حدیث دا اغیر مختلف جوابوں کرے ویدا جمع دا دیمارن دا وجناوا یو قول لما دا ذکر کرے سو قول دا دا باران دا اوزر دا وجه نوا دا مختلف جواب نو لما اکرامو دیدے کی ذکر کرے گی دا مختلف جواب نا دیدے کی علماء اکرامو ذکر کرے گی پدید آئمبر اتفاق دے چی بغیر دست و عذر نظم بین السلاتین با جیزا نرا البتا آئمبر سلاتو کنیز بانی با عذر قصورت کی جمع بین السلاتین جیزا او بیا با عذر کو تفصیل کی دو لگا اختلاف دے نشواتو و مالکی و روی لکا سفر عذر دے باران عذر دے امام احمد رحم اللہ قدیس بانی بیماری عذر دے نجدی امام قدیس بانی سفر و باران و بیماری کی جمع بین السلاتین جائزہ امام حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی وی جمع بین الصلاتین حقیقی صرف پا عرفات و مزدلفت مشروع دا دیو علاوہ دا جیزا ندا البتہ جمع سوری اغم جیزا جنی دیتا جمع سوری و جمع فیدی وی لگو سڑو تسفر کے دے او دن ماس وفید موز اخیرنی وقت تراوستو او دن مازو جران اولنی وقت تراوستو اگر سولی فارتا دوار منزن یوزیو کل اوزان تے وقت بچت کو دیتا جمع سوری وی دیتا جمع فیلی وی تا دن ماخام موز اخیرنی وقت تورشول او دن ماس وطن اول وقت تراوستو او جمع بین السلاتینی فدی اعتبار کا با اینو سلاتو باغی دلیل دا آنس رضی اللہ عنہ دیبن عباس رضی اللہ عنہ روایات کی چپائی فیزیکی ریچی نبی حسان پا غزوِ تبوک کی دماغ سوخین و دماغ لگر پا منس کے جمع ہوگا او دماغ خام و دماغ ختم پائی کی او دار روایت مطور پا صحاہو کی موجود دی او تابو داون شریف کی روایت راگلے چپائی کی جمع تقدیم جواب ان بالی دار ایمه سلاته و قول لے اگر جمع تقدیم و جمع تاخیر دیتا و ایجا تاثر فکر کی تیر دی جمع تقدیم دیتا و ایجا نمازی جور نیز راول و دماغ بخی کے سرے دی دیتا جمع تقدیم و ایجا جمع تاخیر دیتا و ایجا نماز بخی و دماغ جور بی ترارستو کی داشت نماغ خام ناسکن کو منکن او دا احناف دلائل بازی دی وی چلنا قرآن کی اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا مُسْتَ مُؤْمِنَانُ فَوَخْ وَخْ فَرَشِرِ او اللہ وی فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ دَخْتُ الْمُزْدِ سَيْ وَقَتْ نَغَافِلِهِ او اللہ الحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى نجوم کی دعاق با قطعی و ثبوت دلائل دی او داخل طرف لا حدیث دی و اخبار احاد دی او اندری مقابل نشی کولے دارن بخاری شریف حدیث ته چې ابن مسعود رضی الله عنه وی ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة من غير الفاتحة الا صلاة جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل الفاتحة ویمان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو کسر جمعوز دیکھ رئی مزد آمی دو وقت نا بغیر مگر دون دون دو ماخان ما سپن پر من کے جمع کروا او دو صبا مزید اخفل عادت نا مخی کرو تو دا مسلطہ بھی تنبیب بانی با این اکرام پر من کی اختلافی وا دارائن نئے کرامو پر من کی اختلافی ہوا امام ترمذی رحمہ اللہ عنہ دی وضاحت در پر قدی ترتیب کئی امام موسیٰ و یدید ابن عباس رضی اللہ عنہ قدریانہ من غیر وجہ فقل طریقو سر داغن روایت شوے رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شقيق العقيلي دتون دي روايات نقل کرنے وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا روايات شهر ابن عباس رضي الله عنه ما نعد النبي عليه السلام بغير دي حديثنا بغیر دی حدیث نہ لکرسو در تذی کرکی وبینی قال حدثنا ابو سلم یحیٰ بن خلف البصری قال حدثنا المعتمر بن سلیمان عن ابیه عن حمش عن اکرما رحمهم اللہ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين شاك جمع والوك فمند دو منزنك فيو وقتك دو منزنك من غير عذر بغير عذرنا شن سفر دون بماردا فقد اتى بابا من ابواب الكبائر نبیشک درات للو کلیو دروازی تد دروازو دلو گناہ منا بار احنا خدلی بچھے جمع پا سفر کی حقیقتا نیرا درست نگا بعض علماء لکھنی جدا حدیث سندن ضعیف دے دا حدیث وی سندن سدے دا ضعیف دے اپا دی معنی دا غیر سرازلی اپنی علماء کرامو دا حدیث سندن غیب دے لکت دے مدار پا دے حمش ابن قیس دے او دے بارا تکلے امام ترمذی وی رحمه اللہ و ضعیف لنال حدیث ضعفه احمد و غیره ضعفه احمد و غیره خودی تائیم کی موطار امام محمد کی او حدیث را غلی رحمه اللہ امام محمد رحم اللہ علیہ وآلہ خبرم کرارا سیدلی چھو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یو خطی کلیو فا اطراقو دخت الملک او خلق من اطول چھ جمع بین السلاتین بنکئی او دا پا یو وقت کی جو منزون جمع قول بغید سوزر نوی کبیرت من القبائر ندا حدیث دا باب والا حدیث ضعیف دے قرابی تا وحنشن هادا هو ابو علی الرحبی وهو حسین ابن قیس وهو ضعیف عند اهل الحدیث دا علماء د حدیث پنځ کمزور دي ضعف هو احمد و غيره امام احمد رحم الله نو علماء د کمزور ګرځول دي ور عمل ولا هذا عند العلم ومن قدي پنځ باج علماء الله اجمع بين الصلاتين ويجمع والدين شكي دي پنځ دوم ګرو کې لا في سفر مگر په سفر کې به جمع کې او بیا عرفا یا پارفا کنما سفنا مانگر مجمع کونشی ورحف سباد و اهل العلمین التابعین او اجازت ورکر باز علماء دا تابعین فجمع کبین السلاتین للمرید دا پارد بیمار بیمار دا ادل تکلیف دے نو دما سفن او ماجیگا اندی او زیکی نما خام او ما سفن او زیکی ودهی اقول احمد و اصحاقو او دا قول دا امام احمد و دا امام اصحاق رحمهم اللہ امنے قبر دا حدیث دا امام ترمیزی ذکر کرے رسو بن ترمیزی کی راوی کتاب العلل ندین طول ما چکدی خل کتاب کتن حدیث جمع کری نکدی طول معمول بیهی عمل کی آزاد و نبار علماء کلو حدیث عمل کرے سیواد دو حدیث سنا یہ تقدہ حدیث ہم ذکر کرے چه نبی علیہ السلام دم آسفحین او دم آزی گرمیز جمع کرو تو مدینہ کی او دم آخام ما خطر نس یروان بارانو او نس سفارو ندرو تبی حدیث معنی عمل نشت دکھو قہا دائمی دیو حدیث دائیو کی طلو سر شراب اسکنو کا درور ہوا ہے نو ایتو سنو رمضان بانے واپسنو قتل ایتا امام ترمیزی او قدیم عمل نشتا چیزی دی سرورم در شراب اس کے لئے قتل ہوئی گئے دادا قتل ہوئی امام سنگیزی ہوئی کہ تدی دعا و حدیث امان عمل چانے لے کر امام نوید دی تعاقب کر ویر تی حدیث دی چی سرورم در شراب اس کی لئے قتل قیداخ منسوخ دی قیجمع اذا حدیث دے ابن عباس رضی اللہ عنہ مار علماء اتفاق نجد فرد عمل کردی بلکی دا بہت علماء دا قرشتر قطاو سمس کے معلوم نواہ اتر او وقال بعض اہل علم بعض علماء لکلی لی اجمع بین السلاتین فی المطر چی جمع والد سی فمند دو منزم کی فباران کی باران دے نظم آخام و مافتن منزم دے ازیو کی اکثر دنگا خلق چی عرب کی و یلتر باران کی ماخام و مافتن منزم دے ازیو کی ندار آغی دلیل و بی اقول شاکی و احمد و اصحاب اعداد قول امام شاکی امام احمد و دی امام اصحاب رحمهم اللہ دے دیوئی جد باران کشپ دن ما خام و ما ستن مزیو زیو کی ابن موطار امام مالک رحم اللہ سوارن کی ابن عمر رضی اللہ عنہ با دن ما خام ما ستن مزیو باران کی دوار یو زیفور دوار یو زیفور اور مستحاضی دفارم بعض علماء جواز ترسل اللہ استحاضم یو بیماری گا نمستحاضی بنانا کدما سخین ما زیدر ما خام ما ستم یو زیتی نددی مانا مفقور کی درشنی ولم یرشاکیون المریدیت امام شاکرین اللہ دا مسلک ندر دا باقی قول ندر چگنی ای اجمع بیر